Ali Navor. Niye niye bir zaman ben canlandım. Demedi ki bu adam köle gibi davrandı. Arada bir kalp sınar, İçim kanar kanar, günah senin olar. Sabır dolar, çek git sana hayatım ela. Ela ela ela, çıka çıka bak de maşallah. Maşallah maşallah, çek git sana hayatım ela. Ela ela ela, çıka çıka bak de maşallah. Maşallah maşallah. Sana sanat lazım değil ihtiyar. Yeni dene, geri dön eski hayat. Kara duman duman, yok halden anlayan beni boğar, boğar. Sendin düşman, çek git sana hayatım ela. Ela ela ela, çıka çıka bak de maşallah. Maşallah maşallah, çek git sana hayatım ela. Ela ela ela, çıka çıka bak de maşallah. Maşallah maşallah. Çıka bak de maşallah. Maşallah maşallah, çek git sana hayatım ela. Ela ela ela, çıka çıka bak de maşallah. Maşallah.